أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء لجنا الله جل جلاله دا آغا بیگانه مسئلی سرا متعلق یو بلا مسئلہ بیانه. اسلامی مالیاتی نظام دا آغی دا خرچکول و طریقی آغا پرون ذکر شوی دا دریو نزان ساتل پکارو پاگی که یو اقتار و یو تبذیر و یو اسراب او یو طریقه ده اقتصاد و اپاگی بانده چلی دل بکارو اقتصاد طریقه سر خرچه کول میان روی او خرچه که داوی ده اسلام دا اصول لیچه باز ٹیم که سوکراشی تانو والی ناغت ورکول بکاری چه عادتی سوالی نی او قاعدتی وی نوم دا اللہ جل جلال او دنوم واخلی نو بیا احترامن دا اللہ دنوم دا پارا ورکول پکاری او بعد ٹیم کے سڑے دا سی وی جی سڑی سرس نی نو اللہ دا مسئلہ ذکر کئی و اما تور ون او کچرت اعراض کے عنہم دادا مستحقینو نا چرچا تا مال ورکول پکار دی مال نشتا ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فی الحال تی اعراض ذکر کئے چی تلٹے او طلب کئے رحمت رب خپل ترجوها چی دا اغید دا امید لری اعراض تی در احمد در طول در پارا نکی اعراض تی دی در پارا کئی خوچی مال نشتا مالو نشتا پیل حال خو پیل حال نشتا نو تی دی اعراض اس اوکا زکا آینده در پارا اعراض تی که چی راشی نو بیا بغت ورکم دا اللہ رحمت او دا اللہ رزق چی تا تس امید وی چی دا مجاہدینو تا ترپ براشی دا بل ترپ براشی دا بل ترپ براشی نفیل حال تدغز بالقرباؤنا یا مساکینونا یا ابن سبیلونا اغت اعراض کے چی آئندہ کی راشنو ورب کی ندغ دوران کی چی نشتہ تیر ساتینو فقل لهم قولا میسورا تو او آیا دیتا قولا دا سی خبرا دا سی وینا میسورا چی اغن نرم ویناوی خبرا مزین دالا اغه نرم ویناوی نرم وینا سشه مطلب داره چیر الله جل جلاله برا کی ان شاء الله تاسو رب امداد کو ته خپکیګم اوس دی وخت کې لاس خالی ده تاسو رب امداد کو یا مطلب الله دې تا تم رزق در کی او الله دې مون تم رزق را کی ایا پلان کی ته می دی او کې دې شي چې ملاو شي ان شاء الله نو تاسو رب امداد کو نو بهترین او خیسته خبر و توکا چه پیل حال تم تا سر نشتا او تا دا اللہ در رحمت امید لری چه را بشی نو پیل حال و تخ کلمات اوایا او تم اغا ورطا اوایا چه اللہ دی تا تم در کی ما تم در کی یا اللہ ما تا در کی نو بیا بتا سر امدادو بیا گورا اسلام دا صدقی متعلق او دا بل دا معاونت متعلق سمر بهترین تعلیم ورگ تا سره په الحال لښتا نو دې رټه مته د منګزان لسپیکینګ چې کو نو تاله وسه درو اوس در رتل شو کنه سخ الفاظ شو ایمون پس کیو ته پس کی خبرم زه انداله او بازی پکی نور مطلونو کی یو دلوگی مریو بلی ویسر دا پراتی پکی منگو دلوگی مریو تا منگ درازی منگ نگواڑی نه نه دا سک اسم خبری او سخ الفاظ اغا اسلامی تعلیم نه وره یو دی اغا تا مال ورنکن بل زلو ورلی سلام آتا زلو ورلی سلخ بگی نه دلی پریشانی اغا تا مور کوا بلکی خسته خبره و تاو کوا که خسته خبری سرا آیندستا امید وینو پا خسته خبره کی و تاو انشاءاللہ خدای پاک بو کی پسل بو کی تا ته بدر کو یا چاته می قرض دے روزی تا ته بدر کو نو یو طرف ته مال ورنه قبل طرف تر صدیق نو سن اس امید او سن اس خسته خبر اغه دور کلن دا غزل به خوشاله شي نو اوس راځ خپل عمل ته لای چې زمونږه سامل نه وځاګي تاسو ته ما یو دو مثال نه درکو بیا ورپسی او مسئلہ اغا بیا دا مالیاتو متعلق دا دا مالیاتو متعلق اغا دا مسئلہ چی نبی علیہ السلام اغا پا بازی ٹیم کی ورک لنے انتہائی پر اخیص رو بے ورک دو رو بے ورک جزان تب ہم بگی پاتی نشو او بازی ٹیم کی بعد د نبی علیہ السلام تو سلام یو خپل ضرورت لشي پکارنو هغه به تم چا وخت ورويګ نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام تو سلام ته تعلیم راو لګري متعلق ذکر روایت دي د شان نزول لیکل چې نبی علیہ السلام ته ولک راغې ان امي تسلو کا قضا او قضا نبی علیہ السلام ته امر میدا د شی وړي رسول الله ورته پیغمبر علیہ السلام ته امر ما عندنا اليوم شی موږ سره نه شي نشي نن خو زنیشت نبی علیہ السلام زکه چې نبی علیہ السلام مبارک لبا دومره مال برغه چې جمعه د بڑک شو او نبی علیہ السلام چې ماخام کېدن او مازیګر نه تر ماخام تر منځ به تقسیم کړو نبی علیہ السلام ته پرمل څه شیخ نشته نو دا الک لړو کوړتا او بیا راغې نبی علیہ السلام ته وي نبی علیہ السلام لاول دی ایثار کو وته ورګه صبر وکړه دغه دی رب شیتا ته بدر کو او بیا نبی علیہ السلام دغه ماشوم کور دلړو چې واپس راغې نو نبی علیہ السلام دغه پر ملمور میوې دا ته چې کم کمی سے چولې دا مونږ لراګ خبرم ځین دراله فعاد الی امه فقالت له قل ان امي تستكسك الدرع الذي علی تا چې کم کمی سے چولې دا اغه موږ درا کزه کای د برکت د بار د نبی صلی الله علیه وسلم کمی سوخته نبی امر صلی الله علیه وسلم او چته انکار کړي نبی امر صلی الله علیه وسلم کور دلل خپل کمی سی وباس اغه وته ورک وکاده او ریان نبی صلی الله علیه وسلم کمی سنو چولې راسیناست کوو بلال صاحب اذان کو د مستیم شو نبی صلی الله علیه وسلم روانه وته له صحابه زونه مشهور شي جې رسم مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغه موږ روانه وته شیبازی صحابہ اغا لڑل کرده ویکتل نبی علیہ السلام در سیناس او بیا ہوئی اللہ جل جلال ہو دا دو اصول دا مالیات و متعلق نازل کلو یو دا او دا نبی علیہ السلام تو خدا ام خبر دا ویوام اتاتا وو رہتو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوكِكَ اللہ پر محلت مگر زو اللہ سپل مغلولتن تلل شوے الا غنو کې کا اغسټ ستا دا تشبیه مزمر تشبیه دا یعنی څه مطلب چې وسړی دی الله ستړي ته دغه کې پیسې راواله نا کا ډیر زور نه کې خلاصې ست تر تلني چی کنه نجیب ته نه رسي دا کې نایدا د بخل نه چې انتهایی بخیلم ما جوړېګا چې انتهایی یو روپیا نه خرچګي وای پیغمبر ته هم اوتا دا چې بالکل کلک یې ګری نن هم زردي او سبا هم زردي او بل رزم زردی کال لڑا کال راگے اغزر روپے تا سرنا حسوانا شوی خبرم زیان تالا ندی پزان خرچکلے ندی پبل خرچکلے ندا سننا ولا تجعل یدکا مغلولتا الى عنو کی کنایا دا بخلنا دا بخلنا مزانو ساتا بخل مکوا چی بلکل سشی اغن پزان خرچکے او نپبل وانی خرچکے او دیم ولا تبسطها کل البسطی او تم مپرخه کو الله سره کل البسطی په مکمل فراخ سره چې هغه جیب کې خوشکه چې د خپل بدن هغه کپړې کوڅو کو واړی غیته ورغی نو انتهایی داسې فراخی په خرج کې کول چې ته سباله بل ته محتاج شي نو داسې مکو ابرام ځان تعالی نو په خرج کې د اسراف انتهایی زیاتې چې سړی په خپل باندې بل ته محتاج شي یادا سی جی بس پجی با نکلس کلک لاسی خی خبرم زیادن تالی تشپی امتنی لکی مضبوطی پیدا پاسی خی نو دا دی دوارو نمان را گلی دا نو چکل دا انتہائی پوخل نمان را دا او انتہائی لگولو نمان را دا نو در میانی سچی رووتو اقتصاد رووتو میان روی ام اغ رووتا چی میان روی کوا خرچک میان روی کوا فلزان ام مختاج و بل لور کوا او پبل بانی مکمل اغ بند ام ذکه شریعت کې د هر شی لپاره یو حد چې د خپل حد نه یو چې نوم نقصان شي او چې د خپل حد نه کم شي نوم نقصان شي خبر هم ځان تعالی کنه او صبر دین د صبر یو حد دی او چې صبر بیا ډیر سی واشي نو بعد ټیم کې تدله توب جوړ شي او بالکل چې سړی کې صبر ختم شي بس په معمولی خبره غوسه کیږي او جنگ جوړی نو دام خبره نه نو دوالا مرتبی مضمومی دی نو مال کم دوالا مرتبی مضمومی دی انتہائی بالکل بخل کل او انتہائی پراہی کل چی سڑے بیا الٹا بلتا مختاج چی نو دا دی دوالو نا منع کڑی دا او دا دی دوالو وجم اللہ بیان کڑی پا مالیاتو کی کچری تا دا سکے یا مکمل لاس کلاو کی یا مکملی لگے نو فتقو دا ملومن تبشی ملومن ملامت اکلی شوی دا اللہ پا نزبان دی او دا خلقو پا نزبان دی ولی زکات امساک کے دخل کو نہ منکے نو خلق بری ملامت کئ کچری انتہائی بخل کے نو فتقعد ملومن تبشی ملامت صحیح شو یا فتقعد ملومن تب ملامت کرے شی پیسرا بن الا کمل پرند سر دور پیسی وین بل سوال کے خبرن دے دل اپنا کر تدبیر بن الا ک پرند سر پن پیسی وین اند سر دوائی لدرک نے لگی بل نہ واڑ سر اکڑے ٹولے خیراتی میں ورکے خیرات میں گوکو نتبا بیاسی شے پناکار تدبیر سر بدے خلق ملامتا کئی چی دا مال پا خرچ بانے نبوئی او بل طرف تسبا شے محصورا محصور اصل کے عربے کے دا حصر و دابن دے چی دا سارویس تلی شے و بیاخ پل منزل ترسیدے میشے نو مطلب دارے تبم پا مالی خبر کے ناکام شے یعنی خپل منزل مقصود تباونا رسی محصورا کٹ بکڑے شے دا ہر یوشینا بل ضروریات هغه برابر نکړي شي ایا محصوره تب ملامت اکړي شي ملامت به په هغه سبانې سچي داګړي بل ضرورت ته به سباله ملامت ګورو ډور ډیر می ورګي اوس بل راته پریشانی هغه جوړه نو بیا به هغه محصور شي محصور ملامت او یا محصور به معنی منقطع هر شی بستانه کټ شي تاسو به پر د خپل ضرورت هغه څه شي پاتې نشي ورپسې الله جل جلاله وګوي کې د مخ کې آیات وجبې خبر هم ځان تعالی زکه داسته په ورکړه بل سره مالداري نه زکه مالداري ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر دا الله رزق پر اخول یو سره مالدارو او غریب کوله چا کار دی دا د الله دی نو داسته په ورکړه باندې نه دي تنه وګوالې نو د الله حکم پوره کا هو بکای پر اخیره وستل او تانگیر اوستل لده چا کار دی دا اللہ جل جل جل چکل دا دا اللہ پا قدرت کی دی او دا اللہ کے نکتہ والا ٹول خپل ارسم ورکے با بیام پا کیری خلقو تا بلاس نیسی دیکھا پراخی ورکاون کے سوک دے اللہ دے کہ دا اگر لاس تڑک کے نو آگا بدک سوال کئی زکا اللہ اگا مالدارا کڑے ندے نت درمیانا ورکلوا او پاسشو مالدارول او غریبول داستا پا ورکل باندی ندی کلاوون کے او تنگون کے سوک دے اللہ تعالی ابل بلکی دل دے کی دلیلم دے دا اللہ پا توحید باندے خبرم زیادہ تالا گورا طول خلق منڈے ہوئی خود سڑے لویل بھی انتظاماتو کی اللہ پی راٹی ٹکڑی اول سڑے معمولی انتظامات کی اللہ پی پراہ کی دا اللہ دو وحدانیت دلیل دے کے ندے او پدے کی دا اللہ حکمتم دے بازو باندے اللہ تنگ کڑی دا او بازو باندے کلاو کڑی دا چے بچے تنگ کڑی دا نو دائی دا پراہ والا خادمانو گرزو لین دنیا انتظام چلے خبرم زین ترالا اول دارے کہ او سڑے تا دیر پا کروینے نو تا انتہائی تا حد نسیوا حبگان مکہ او زکا پراخی دا چالا اس کے دا او تنګي د چالاس کې ده الله نو به حد عام پاغه باندې پکارمو نه دي تعاون پکار دی امداد پکار دی نو الله فرمای ان ربک یقینا رب ستاجره یبسط الرزق فرخی سلرا رزق لرا فرخی الله تمی ان ربی کو نور پرخون کې مالدارون کې هغه څوک دی الله دی یبسط الرزق فرخی رزق لمن دا چاره پر ایشو چې وغواړي ویقدر او تنگی دا هغه چاره پر چې وغواړي انه کان بی عباده زکه دا الله جل جلاله چې پخپل بندگانو باندې خبیرن خبردار دی او بصیر الله د خپل بندگانو سره لیدونکی دی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک او تاسو مقتلوه اولادکم خپل بچی خشیت املاک د وجه د فقر زکه الله فرمای کته د وجه د فقر نه اغه قتلانو فقر اغه ته رزق ورکون کې څوک دی او چې ته قتلانو گویا کې عقیدت دراړه چې زه ځکه ما او دا یو مرغو کې ته مې رزق ورکاو بل پیدا شو نو بدلو کسانو ته رزق ورکون وای نو ګران نه راشه دا یو تنه سیټ کړه الله یې دا کار مکوای مکتلای اولاد خپل عرب بدا کار کاو خشیت املاک د وجه د یری د فقر نه ذکر نحن نرزقكم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم الله وي منغا دي تم رزق ورکو اتاسو تم رزق درکو ادا کرم کوي ذکر ان قتلهم كان خطئا كبيرا الله جل جلاله فرمای د ما شومانو او د بچو چې د اولاد هغه د زلس مرد او میولا د الله یو نعمت ته داغي قتلول الله فرمای دا صرف ګنا نه ده خطئا كبيرا دا ډیر وی عظیم جرم دی او دا ډیر لوی ګناه ده یو دی ګناه ده بل رازق دا غا الله ده نو ته پس باندې کړه خبران ځان درا لګا عبد الله بن مسعود چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ته پوښتنه کړه یا رسول الله ای ذنب یا ګناہوں کې کوم ګناه لوی ده نبی علیہ السلام او ته پر ملان ته جل لله ند او هو خلق هغه لوی ګناه ده چې الله له شریک ورده حلان کې ته الله پیدا کړی او بیا دې ما تاسو کو عبد الله بن مسعود سے وای نبی علیہ السلام ته چې بیا کما نبی علیہ السلام فرمایلان تقتل ولدک مخافت ان یتعم معك چې تخپل بچی د دې یری قتل کې چې سبا له دې تاسو خوراک کوي تب ولا غټي بیا مې وای تاسو کو قلت ثم ایو بیا کما ګنا لوی ګنا ده وای نبی علیہ السلام فرمایل انت زانی حلیل تجارک دا چې ته زناو کې تخپل گاونډي زنانه سره نزا ټولو کې عظیم جرم دې د دین ارستو نبی علیہ السلام فرمایل نزکه ورپسې الله جل جلاله فرمای ولا تقربوا الزنا تاسو من دې کېږي زنا ته انه کان فاحشه زکه دا فاحش کار دې کبیح کار دې وساء سبیلا او دا خبره ډیره خراب ده دا لار ډیره خراب ده په اعتبار دلاره دا زنا چې دا ډیر ناکار کار دی طریقه په اعتبار لار نه دا ډیر ناکار لار دا وسع سبیل نو څه مطلب دا ناکار لار دا چې په دې کې انساني نسل اوکټ بل په دې سره د انسان او د حیوان فرق پاتې نشي ځکه هو حیواناتو کې هم دا تقاضي برابرېږي وايي کې د نکاح سیستم نشته او انسانانو خپل ضرورت خواهشي ضرورت برابرې خو په غوږ کې الله جل جلاله د حیواناتو نه یو امتیاز ګرځولې ده نکاله نه چې کله د حیوانو د انسان امتیازي پرک ختم شي نو بل دغه امتیازي پرک چې ختم شو نو بیا د حیوان خواهشاتو برابرول کې او د انسان خواهشاتو برابرول کې څه پرک پاتې شي هیڅ پرک پاتې نشي نو دیم جنا کې دا ګناه ده چې انسان د حیوان سره برابر شي خبران ځان ته او درې ما خبره ده نسل انساني ګډوډ بل د ماشوم تربيت تباشي ډېر ځایونه کې ولې دیشل چې خلک څوک اوبو ته ورځي څوک لار کې دغه سې کې دي نو دا هغه تربيت بیا څوک نه کوي ځکه تربيت چې عام طور کوي نو هغه لار کوي چې اوس لارې معلوم نه دي دا ماشوم نسل هم تباشو دا هغه تربيت هم تباشو د دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ګر اوز مکه او اسمانونه دا اوز مکه او اسمانونه چي دي پیغمبر علیه السلام فرمایله دا په ځاني سړي باندې لعنت وي چې دې دې خدای دې د الله د رحمت نه لری کی خیری وته کوي. او بیا نبی رسول الله فرمایل و ان فروج الزنات لتؤذي اهل النار بنتن ريحها چې کم په جهنم کې ځانيان پاتي نو دا اغید بدبوی د وجنه په جهنم ولم کوي دور نه ودوم رتنګي چې دا اغید بدبوی د وجنه اغید بسم رتنګي. او بل حدیث دا ترغیب یو حدیث ته پیغمبر علیہ السلام فرمایل المقیم علی الزنا کعابد وسن چې کوم سړی په دې باندې مسلسل دوام کوي بد پیله باندې دې دا سیده لکه چې د بود عبادت کوي. او بل حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي اذا زنا الرجل خرج منه الايمان انسان زنا کې ایمان د دنه اوزي او ایمان پشان د صایبانی بد باندې چې هر کله دې اغفل بس کی ګنده پهل بس کی نو ایمان د ته واپس شي. او بل حدیث کې د غل بارک امدار عزی ولا یسرق السارق هنا یسرق وهو مؤمن سارق لاګر چغلا کوي نو د په حالت دغلا کې مؤمن نه ایمان ته نبر شي ولا یشرب الخمر هنا یشرب وهو مؤمن او یو سړی شراب نس کی چې شراب کی په شراب په حالت کې د مسلمان نه نو یا حقیقتا نه الله ایمان اوجت کی واپس کی یاد دې حدیث مطلب دا دی چې دا د مؤمن کار نه دی د کامل مؤمن نه دی چې د اخلاق او زنا کې نه د ایمان کې نقصان دی دا کامل مؤمن هغه نه دی یا مطلب دا نور د ایمان د انسان نه هغه وجود شي او بل یو خبره دی کو وګورئ تاسو الله پر مهل ولا تقرب الزنا تاسو منی دې کې حالانکه دا الله نو چې تاسو زنا مکوئ نزدیکی گیا اوز داگی دا نزدیکیو لده پر نظر غلط استعمالو داگی دا پر تعلقات تیو داگی دا پر پون استعمالو بلسو بلسو سمر خبری چی دی اغا نزدیکت تی زک دا بدکاری اغا داریک نوا کیا کی دا دی دا پر چی کم مقدمات او خبری دی اللہ جل جلال ہو دا دی نمنا کردی دا خبران زیان تالا زک چی کل دا واکی شی نبیا ورپسی دک غلط کر را دی دا دی وجی اللہ پر محل ولا تقربو الزنا تاسو نزدیکی گئے اما انہو کان پاہشا زکدان ناکار کار دے وسا سبیلا او دیر بد دا پہ اعتبار دلاری بانے دا بد لار دا دا خواہشات برابر ہو دا پارا بس دہان دوزر پانے دیر دا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّا وَكَچْرِتِي عَرَاسْكَانْ هُمْ دَدُوِنَا ابتغاء رحمت من ربکو دا پارا در تولو در رزقستا دا جانب در ربستانا ترجوها چتے امید لرے دا سی رزق چستا در رب دا جانب ندیو تی امید لرے یا مطلب چرسی دی ورکی واتا نا تو جرے پی چرسلی نفقل لهم ویدویتا قولا میسورا وینا نرما ولا تجعلو تمگر زوایدکا لاس پل مغلولتا تڑل شوی الاؤنو کے کا سٹستا سرا ولا تبسطها ومفرخ ودیلا سرا کل البسط بمکمل فراخ سرا فتقودا ورنکی بنی ملوما ملامت کڑ شوی محصورا کٹ کڑ شوی دخل حاجتنا ان رب کائکن ان رب ستا چده یبسط الرزق فراخ رزقو لمن دا چا دا پرا یشاو چیو غاڑی ویقدرو تنگیه انہو یکنان دا اللہ چی دے انہو کانا یکنان دا اللہ تعالی چی دے کانا دے بی عباد ہی پا بندگان اخپلو باندے خبیرن خبردار پا باطن ددی باندے بصیر علی دن کے پزائر ددی باندے ولا تقتلو اولادکم تاسو مقتلوی اولاد خپل دا مشرکانا رسم دا اگی توڑ ولا تقتلوا مقتلوي اولادكم اولادن خپلو نارینا زنات وړتا اولاد جنیل خشیت املاکن د وجد فکرنا نحنو نرزقهم الله وی منرزق ورکو دیتا و ایاکم او تاسو تا ان قتلهم یکنن قتل ولد دی چی دی کان خطئن کبیرا دا گناہ دیر الویدا ولا تقربوا الزنا تاسو منیز دیکی گئے زنا تا انه یقینا دا زنا انه کان یقینا دا زنا چې دا فاحشه ناکار کار دی وساء او ډیر بد دا زنا سبیل په اعتبار دلاره په اعتبار دلاره یعنی د خواهش برابر ولې بار یا په اعتبار د اخرت لارې ډیره برباده جهنم ته بری یا ول ولین یا خل اخرین یا ذل کو دی مدینه رحم سکین الله مسنا بی قرار نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی یا الله کریم حکم مالی احکامات بیان شو یا الله سائل تنرم بنا استعمالو خرچ کی میان ربی کل کریم خدا یا الله یا الله کریم خدا پس یا احکامات باندې موږ راولې یا الله کریم خدا رازق زمون ته دا کله زمونږه مضبوطه کی یا الله دې زناو دا کې مقدمات موږ وساتې وسن الله تعالی